Гаворыць Радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. Добры дзень. Алесь Міхалевіч вярнуўся ў Беларусь і заявіў, што не збіраецца вяртацца ў палітыку. Былыя палітвязні і праваабаронцы прывіталі мужнасць Міхалевіча і заявілі, што калі ён усё ж акажацца за кратамі, прызнаюць яго палітвязням. У Менску выйшла кніга перапіскі Янкі Запрудніка. Гэта і іншыя тэмы неўзабаве, але спачатку навіны, і я перадаю слова Сергею Навумчыку. Добры вечар. Болгария адмовілася прадаставіць Расійскай Федэрацыі паветраную прастору для дастаўкі грузаў у Сірыю. Як заявіла агенцтву ТАСС прадстаўнік балгарскага міністэрства замежных справ Бетына Жоцева, рашэнне не прапускаць расійскія ваенна-транспартныя самалёты, якія накіроўваюцца ў Сірыю, было прынята ў канцы мінулага тыдня. Расійскі бок пакуль не каментуе гэтае паведамленне. Раней у аўторак прадстаўнік урада Грэцыі заявіў, што адкрыццё паветранай прасторы краіны для палётаў расійскіх транспартных самалётаў у Сірыю больш не стаіць на парадку дня. Напередадні Злучаныя Штаты Амерыкі папрасілі Афіны не даваць такога дазволу Расійскай Федэрацыі. Кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека Зэйд Раад Аль-Хусейн асудзіў наступ на грамадзянскую супольнасць у Азербайджане. У заяве, якая распаўсюджаная сёння, гаворыцца, што ў Азербайджане працягваецца пераслед у ціск і запалохаванні журналістаў, праабаронцаў і актывістаў з боку ўладаў. Аль-Хусейн заклікаў Баку неадкладна вызваліць усіх тых, хто быў узяты пад варту за выкарыстанне права на свабоду слова, свабоду асацыяцыі альбо мірных сходаў, а таксама за абарону правоў іншых грамадзянаў. 1 верасня суд у Баку прысудзіў да 7,5 гадоў турмы незалежную журналістку Хадзіджу Ісмаілаву, якая супрацоўнічала з Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа. Праабаронцы заявілі, што прад'яўленыя ёй абвінавачванні з'яўляюцца помсты за публікацыі аб карупцыі ў вышэйшых эшалонах азербайджанскай улады. У Таджыкістане затрыманыя яшчэ трое прыхільнікаў былога намесніка міністра абароны краіны генерала Абдухаліма Назардора, які абвінавачваецца ў арганізацыі нападаў на аддзелы міліцыі ў Душанбе. Колькасць затрыманых паводле МУС Таджыкістана перавысіла паўсотні чалавек. У ведамстве паведамляюць, што спецаперацыя сілавых структураў у рамідскай цясніне працягваецца. У мінулую пятніцу ў Таджыкістане адбылося некалькі нападаў на аб'екты Міністэрства ўнутраных спраў і Міністэрства абароны. Загінулі 8 міліцыянтаў. У той жа дзень прэзідэнт Таджыкістана Мамалі Рахмон звольніў генерала Назардора з фармулёўкай за здзяйсненае злачынства. У часе спецаперацыі па яго затрыманню былі забітыя 13 яго прыхільнікаў, яшчэ 32 затрыманыя. Канфіскавана вялікая колькасць зброі і боепрыпасаў. 13-разовы чэмпіён свету па шахматах Гары Каспараў і былы генеральны сакратар Міжнароднай федэрацыі шахматаў Ігнаціус Лонг прызнаны вінаватымі у парушэнні маральнага кодэксу гэтай арганізацыі. Ім пагражае штраф і забарона на наведванне афіцыйных мерапрыемстваў федэрацыі. Паводле дадзеных праведзенага расследавання, Каспараў у 2014 годзе заплаціў Лонгу 500 тысяч даляраў, каб забяспечыць сябе на выбарах прэзідэнта федэрацыі галасы краінаў азіяцкага рэгіёну, якія ўваходзяць у федэрацыю. Гары Каспараў завяршыў шахматную кар'еру ў 2005 годзе. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце.